son saqueros. Tipe miri comainan buri. Wala su ciri ko sulayani. Kurang paran ison iki sayang. Wala ison riko puri.